się mówiło przed sezonem o nas, że słabo wyglądamy, że nie wiadomo co to będzie, a tu nagle liga pokazuje, że 3 mecze 7 punktów. Dużo tutaj ludzi w Białymstoku jest zdziwionych, a my się na pewno cieszymy, bo widzimy, że tworzy się fajna drużyna. Dobrze zaczęliśmy, miejmy nadzieję to utrzymać. Przegraliśmy jak dzieci, mówił z kolei trener Krakowi Robert Podoliński. Najbardziej boli to, że w ostatnich minutach pomyliliśmy boisko piłkarskie duże z meczem szóstek piłkarskich albo pojedynkiem w szkole podstawowej. No i nastroje zupełnie inne w Krakowie. 3 rozegrane mecze, 0 punktów. W drugim dzisiejszym spotkaniu w Gliwicach Piast przegrał z Lechią 1-3. Jutro Korona będzie walczyć z Pogonią, a Legia zagra z Górnikiem. Zaczęli też grać w pierwszej lidze. Na razie 2 spotkania. Zagłębie Lubin wygrało ze Flotą Świnoujście 2-0, a Sandecja Nowy Sącz zremisowała z GKS-em Tychy 1-1. Emocje o walkę o czołowe lokaty nie trwały za długo w rajdzie Finlandii, jeżeli chodzi o Roberta Kubicę. Już na pierwszym dzisiejszym odcinku Polak pojechał za szybko, wyleciał z trasy, a urwane śruby amortyzatorów uniemożliwiły dalszą jazdę. Kubica pojedzie jednak jutro, ale z walki o punkty już nici. Na prowadzeniu po 13 odcinkach jest Jari-Matti Latvala przed Chrisem Mikiem i Sebastianem Mogier. Mistrz traci do prowadzącego 21 sekund. Dobre, lekkoatletyczne informacje. Młodziarka Joanna Fiodorow i siedmioboistka Karolina Tymińska dołączyły do reprezentacji Polski, która wystąpi w Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce, które już niedługo odbędą się w Zurychu. A w Warszawie w Memoriale Skolimowskiej występ potwierdzili mistrz świata deskobol Robert Harting i rzucająca młotem Betty Heidler. Sporo będzie zatem gwiazd z Usainem Boltem na czele. Szczęśliwie zakończyło się zdobycie najtrudniejszej do zdobycia góry świata. Po wczorajszym wejściu na wierzchołek K2 Marcin Kaczkan i Janusz Gołąb są już w bazie. W bazie są też już Michalski i Małek. Za tydzień zespół powinien przylecieć do kraju. Teraz K2 trzeba zdobyć zimą. Jeszcze niezdobytą zimą górę zabójcę Nanga Parbat. Tylko na tych dwóch wierzchołkach nikogo jeszcze nie było zimą. Bramkarz reprezentacji Meksyku Guillermo Ococha znalazł nowy klub. Odszedł ze zdegradowanego we Francji zespołu i podpisał 3-letni kontrakt z Malagą. Jutro niemal wszędzie bardzo gorąco, do 33 stopni, wyjątkiem wybrzeże, bo tam najwyżej 27 stopni. Popadaj za grzmi na zachodzie i południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowy koncert Renaty Przemyk z lutego 2012 roku był pierwszym występem artystki w naszym studiu. I to występem znakomitym. Babę ze Wypełniony przebojami koncert przypomnimy w niedzielę tuż po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Festiwal 2014. Ofensywa. Proszę Państwa, i od razu na początku tej godziny przenosimy się zgodnie z obietnicami na scenę leśną. Tutaj, na koncercie, który się przed chwilą rozpoczął, Michael Rocha. dziękuję. Thank you. Thank you. Veteranissimo by Harmonia. Thank you. Thank you. Okay, that was Sonnenraum from my solo album Sterntaler from 1978, a while ago. Next one is Esperanza. Thank you. I tyle właśnie miało być. I harmonia, i Noy, i jego solowe dokonania. Michael Rocho na scenie leśnej w festiwalu. 5 utworów w ofensywie. Na tyle dostaliśmy zgodę od artysty, żeby transmitować ten występ w takim właśnie wymiarze. No i koncert dzieje się dalej. Niezwykła rzecz, bo to jest tak naprawdę piękne pokazanie historii, skąd się wiele muzyki wzięło, granej przez lata na off-festiwalu. Co więcej, muzyki, którą inspirowali się inni, od tych wielkich, chociażby David Bowie, do tych być może jeszcze nieznanych, ale oby znanych w przyszłości. Cały czas ta nazwa, czy Noy, czy nazwy w ogóle niemieckich artystów, którzy tworzyli muzykę pionierską, pierwszą, taką właśnie, czy Noy, czy Kraftwerk, te nazwy cały czas się pojawiają, przewijają się nawet we wspomnieniach czy w inspiracjach podawanych przez młodych artystów. No i być może ta najważniejsza pamiątka w dziełach innych wykonawców po zespole Noy, która pozostała, to płyta Heroes Davida Bowie, który właśnie w ten, a nie inny sposób płytę zatytułował na cześć jednego z utworów zespołu Noy. Będąc chyba trochę rozczarowanym, że nie doszło do współpracy przy jego albumie, że zespół Noy czy Michael Rocha nie wzięli udziału jako producenci, jako współpracownicy Davida Bowie przy nowej płycie właśnie wtedy w latach 70. Piękny koncert, nowoczesny, zagrany z niesamowitym zębem, z wyobraźnią. Tak jest na scenie leśnej i ten koncert się jeszcze dzieje. Mam nadzieję, że to co Państwo usłyszeli, tę zasadniczą część tego występu, że to był ładny prezent. Proszę Państwa, no to sytuacja jest następująca. Zapowiadano zresztą ten występ Michaela Rothera tutaj na off-festiwalu jako występ kosmiczny, żeby troszeczkę się odbić od tych dźwięków i przywitać gości, którzy już przy naszym stanowisku są. W kosmosie pozostajemy, bo ten koncert był tak właśnie zapowiadany jako występ kosmiczny, że polecimy w kosmos. W kosmosie pozostajemy. Płyta, a właściwie jej fragment, która na zdjęciu zawiera krajobraz kosmiczny, kosmonautę. Płyta, która nam podczas wielokilometrowych podróży w tym roku w wakacje z Anną towarzyszy chyba najczęściej ze wszystkich płyt, które sobie odtwarzamy, jadąc na spotkanie z Państwem i z publicznością w kolejnych miastach. Crazy, that's what you'd like to believe. Przyznam, że to jest mój ukochany utwór i z tego albumu i chyba mój ukochany utwór Afghan Weeks. Teraz. A memory I want. Czyż to nie piękne, że gramy ten zespół i ten utwór tutaj właśnie? Ja zawsze jestem entuzjastką twórczości Afghan Weeks i prezentowania jej na naszej antenie, ale przemiło mi, że od pewnego czasu ty dołączyłeś do grona tych, którzy są lekko crazy na punkcie tego zespołu. Tak, troszeczkę mnie zainspirowałaś i powiem szczerze, że to dzięki tobie troszeczkę powróciłem do tego, co się działo się chociażby na płycie 1965, ale przyznam szczerze, że to miły powrót, dlatego że ta płyta gdzieś sobie leżała. Ja ją zresztą dzisiaj tutaj na festiwalu nabyłem w tak zwanej nowszej wersji, bo mój egzemplarz jest dosyć mocno sfatygowany. I dobrze się dzieje, bo Duli to jest facet, któremu chyba warto wierzyć. Zresztą niewielu jest takich, którzy kochają jego twórczość, obojętnie czy to jest Twilight Singers, czy to jest Afghan Weeks, którzy nie wierzą temu facetowi, kiedy on stoi na scenie. 65. rocznik to w ogóle jest dobry rocznik, bo to jest jego rocznik, więc w przyszłym roku 50. Ja bardzo lubię tę płytę, dlatego że uświadomiły mi to ostatnie koncerty Afghan Weeks, że przyjemnie jest słyszeć Duliego szczęśliwego, pełnego wiary w radość życia, w miłość, w pewien rodzaj takiego pozytywnego, niepodszytego jakimiś demonami szaleństwa. I właściwie płyta 1965 jest jedynym takim albumem w jego dyskografii. Chyba możemy to spokojnie rozszerzyć nie tylko o twórczość Afghan Weeks. Już o tym mówiłam kiedyś na antenie, że dopiero spotkanie z tymi piosenkami w koncertowej wersji teraz, w tym roku na ich trasie, uświadomiło mi, jak smutną płytą jest Due to the Beast, ich ostatni album, wydany po 16-letniej przerwie, i ile rzeczy tam się musiało popsuć, jak serce musiało się strasznie złamać, że powstały takie piosenki. I stąd sprawia mi jakąś ogromną przyjemność przypominanie sobie, jak było, kiedy on był szczęśliwy, bo zdaje się, że teraz nie jest. Więc on zresztą sam o tym mówi, że to był taki okres szczęśliwości, który postanowił udokumentować właśnie na tej płycie. I pamiętam, spytałam go, czy nigdy nie miał żalu o to, że piosenki tak przebojowe, tak iskrzące melodiami, że one nigdy nie stały się przebojem, bo ta płyta wydana w 98 roku, która zamyka na długie 16 lat oficjalną dyskografię Afghan Weeks, no może nie przepadła, ale z pewnością nie była sukcesem. I Duli z tą taką swoją typową, cyniczną mądrością, którą może mieć tylko ktoś, kto wiele przeżył, powiedział, że a jak możesz się gniewać na coś, na co nie masz wpływu? I już, no a w przyszłym roku, to już sobie też ustalaliśmy w rozmowach, 50-50, czyli 50-tka Grega. Proszę Państwa, ja muszę przeprosić za jedną rzecz, że czasami jak mówimy do Państwa, proszę mi wierzyć, tu jest straszny tumult ze sceny, jak czasami mówimy, słowa nam czasami uciekają i to wszystko nie jest takie bardzo płynne i spójne, ale mam nadzieję, że dajemy radę. Ludzie, którzy właściwie wywrócili polski rynek muzyczny w tym roku do góry nogami i pokazali, że mimo tego, że jest się młodym, mimo tego, że nie ma się za plecami miliona czy milionów złotych, mimo tego, że tak naprawdę o promocję na samym początku dba się samemu i ta promocja może wyjść z jednego małego, fajnego źródła, to można zrobić naprawdę niezły przewrót, zresztą śpiewając piękne piosenki. Justyna Święs, Kuba Karaś, czyli The Dumplings. Dobry wieczór. Dzień dobry. Słuchajcie, w pewnym sensie jesteście u siebie, prawda? No bo to tutaj, no tak, w Katowicach. Nasze miasto. I jak? Moje, jestem w Zabrze. No moje, ale to blisko. Tego nie mogę się wybrać. Kiedy parkowaliśmy samochód na festiwalu, przejeżdżaliśmy, Kuba podbiegł do nas, przywitał się i mówi, no właśnie zagraliśmy. No więc teraz krótko, jak było na waszym występie? Ojejku, było cudownie. Nawet nie krótko. Dzisiaj było wyjątkowo. Tak, było wyjątkowo. Mieliśmy miesięczną przerwę i naprawdę byliśmy strasznie zestresowani, szczególnie ja, kiedy ta przerwa była dosyć znacząca dla mnie, ale naprawdę dużo ludzi było, co było dla nas też dużym zaskoczeniem, bo pora nie była zbyt sprzyjająca, mi się wydaje, 16 godzina na main stage'u, otwieranie w sumie main stage'a. No, było wyjątkowo, naprawdę byli super ludzie i jesteśmy zadowoleni. Dzisiaj był pierwszy raz na OFE, pierwszy raz na festiwalu, pierwszy raz na tak dużej scenie i pierwszy raz od miesiąca, więc... Aha, dużo tych pierwszych razów dzisiaj. Tak, właśnie. Zdecydowanie tak. Słuchajcie, ale tak sobie myślę, bo patrzę na was cały czas, zapisałem was już dawno, a szczególnie po wizycie podczas obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej do grona naszych trójkowych kumpli, czyli tworzymy, dołączyliście do naszego wielkiego, ogromnego, fajnego, muzycznego gangu, ale wciąż jak patrzę na was, to myślę sobie tak, wciąż jesteście niepozorni, jesteście przeuroczymi ludźmi, naprawdę, a gdzieś tam za wami, czy wokół was ogromna, wielka scena główna w festiwalu. Jak się może czuć młody człowiek, kiedy wchodzi na taką konstrukcję? Tak, rodzynek. Tak, i to nas właśnie przerażało, bo tak jak Kuba mówił, takie dwa małe rodzyneczki na takiej wielkiej scenie, nas ledwo było widać w ogóle z daleka tam. Ale odnaleźliśmy się gdzieś i fajnie, no. Zupełnie nie spodziewaliśmy się tego, jak będzie. Bardziej byliśmy przerażeni i mieliśmy jakąś taką złą wizję, a wyszło naprawdę super. Dzisiaj się naprawdę stresowałem, tak? Tak jak trochę rok temu na pierwszym naszym koncercie, to trochę czułam te same emocje, naprawdę. Kiedy był dokładnie ten koncert? Pamiętacie datę? Ojeju. Ale to trochę wstyd, teraz nie pamiętam. Pierwszy koncert, taki, o którym było głośno, czy jeszcze taki nie... No taki wasz, Dumplings, taki wasz. Ważny Dumplings, to był październik, bodajże drugi, tak mi się wydaje. No to prawie rok. Patrzcie, niecały rok, co się stało? Ja już wam o tym mówiłem podczas wizyty w Trójce, że musiało się w waszych życiach dużo poprzewracać, a z drugiej strony cały czas mam wrażenie, no, że wy jesteście parą fajnych ludzi, która zresztą przed wywiadem ze sobą trochę flirtuje, trochę zagaduje, trochę żartuje, Justyna tańczy, Kuba się śmieje. Taki taneczny nas się tak dookoła żywo. I o to chodzi. Ja bym chciał, żeby, no bo tak chyba planujecie, to musi być planowane, że takimi ludźmi pozostaniecie mimo wszystko, no cokolwiek się zdarzy. No jesteśmy sobą, no trudno nie to zmienić. Nie planujemy się zmieniać, się może to będzie. Nie. Mam nadzieję, że nic nie będzie sprzyjało nam do zmiany w jakiś diametralny sposób. Czy jest jakaś różnica dla was, dla waszej wrażliwości, jeśli się gra gdzieś w Polsce i różnica, jak się gra na swoim terenie? To jest większa trema wtedy? Większa odpowiedzialność? Nie, wydaje mi się, że nie. Że raczej nie przywiązujemy jakiegoś większego miejsca, czy to jest jakiś super duży klub, czy to jest taka scena plenerowa, że raczej liczy się jakby relacja odbiorca muzyk. To jest, ta chemia jest najważniejsza. I tak naprawdę im mniejsza odległość, tym lepiej się gra, bo jest po prostu lepszy kontakt. A odległość między sceną a publicznością. Tak, dokładnie tak. No troszeczkę tak jest. Dobrze, no to teraz co? Bo tak, płyta No Bad Days jest ograna. O, już całkowicie. Dla nas to w ogóle, ja mam tak dosyć tego materiału, mimo że naprawdę nie jest ograna, uwielbiam te piosenki. Nie mamy wszystkich utworów jeszcze z płyty. Ale w tym sensie, że jest znana, że wszyscy się już, którzy mieli się z nią zapoznać, zapoznali. I trochę tak jak przy zespole Kaseciarz mówiłem, który był naszym gościem, że jeżeli my pewną płytę, pewną formułę dosyć mocno wyeksploatujemy w radiu i ona się podoba ludziom, to znaczy, że trzeba zespół jak najszybciej namawiać na to, żeby dali coś nowego. No tak, więc co to będzie? Tak też jest, bo właśnie we wtorek wjeżdżamy do domu rodzinnego mojej mamy. Tworzyć teraz, tak jak rok temu. Którą teraz pozdrawiam, bo akurat tam siedzą. Żeby tworzyć dokładnie tak jak rok temu nowe rzeczy, pomysły, które będziemy potem szlifować, mam nadzieję, przez ferie zimowe. Bo ja w przyszłym roku maturę. Więc musimy jakby zdążyć przed takim okresem. Ale chcemy iść mniej więcej tą samą drogą, jak w tamtym roku, że właśnie jedziemy na totalne odludzie, jeśli mogę tak powiedzieć. To jest ważne. I gdzie jesteśmy odcięci totalnie od świata i nic nie może nam przeszkodzić właśnie w tworzeniu. No i jest tam pewna właśnie taka magia i mam nadzieję, że coś z tego znowu wyciągniemy. Boisz się bardziej polskiego czy matmy? Ojej, chyba matematyki. Tak jak każdy. Chyba. Ale nie martw się, dasz radę. Mam nadzieję, dziękuję. Słuchajcie, Off Festival w tym roku mam wrażenie, że to jest taka edycja, która potwierdza jedną zasadę, że Off Festival jest imprezą, która bardzo mocno zwraca uwagę na tak zwaną wartość poznawczą. Ponieważ jeżeli ktoś nie zna jakiegoś wykonawcy, jakiejś muzyki, tutaj bardzo często dzieje się tak, że poznaje się z tym wykonawcą i później on w bardzo szybkim czasie staje się jego bohaterem. Kto dla was z tegorocznego line-upu jest ważny? Dla mnie był ważny dzisiejszy wykonawca Perfume Genius. Tak, osobiście uwielbiam i jest dla mnie totalnym artystą, tak jak ja to mówię. No, byłam dzisiaj właśnie na koncercie i zachwyciłam się, mimo że mieli jakieś tam małe problemy właśnie z nagłośnieniem, to No było coś, też było krótko, ale było niesamowicie, bo jest i dla mnie zdecydowanie on. Kuba? To samo, dokładnie. Bardzo dobre i wielkie wrażenie zrobiły po tym koncercie. Pięknie śpiewa, ja uwielbiam jego wokal, jest niesamowity. Sama formuła, jakby sposób, w jaki się zachowywał na scenie i klimat taki zbudował, tak naprawdę niewiele mówiąc do ludzi, to no to jest magia. O czym będą nowe piosenki The Dumplings? Będą, niestety mogą niektórzy się zasmucić, ale będą ciut bardziej mroczne, bo... Dobrze. Mamy takie inspiracje teraz w najbliższym czasie i tak właśnie trzy ostatnie utwory na płycie zwiastują jakby kolejną naszą twórczość i... No mamy nadzieję, że się spodoba. Ci, co lubią słodko-słony cios i tak dalej, mogą być zawiedzeni, może im tego brakować, ale mam nadzieję, że się przekonają do nowych kompozycji. Czy to jest tak, że przez ten prawie rok niesamowitego życia, jak się domyślam, niesamowitych wrażeń, emocji, które wam towarzyszyły w związku z odbiorem waszej muzyki, wy też z pewnego oddalenia, z pewnego dystansu spojrzeliście na świat, spojrzeliście na ludzi, stąd ten mrok? Troszeczkę tak. Też zajrzeliśmy w jakieś takie ciemne zakamarki świata i... no też sięgamy do jakichś takich utworów literackich, tak? I nie tylko. No takie mamy nastroje i tak będziemy tworzyć. Też mam takie pomysły i następny pomysł właśnie na siebie jest taki. Mówię to przy waszym menadżerze i chciałbym sobie zaklepać, jeżeli cokolwiek będzie nowego w przyszłym roku, jeżeli owoce tej sesji, tego odludzia będą jak najszybciej gotowe, chciałbym sobie zaklepać premierę tego na antenie Trójki. Obojętnie u kogo, ale żeby to było u nas. Zobaczymy, co da się zrobić. Dyplomata. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za ten czas. Nie za nasze spotkania, czy za nasze spotkanie też, ale za ten prawie rok, że potrafiliście coś pokazać, udowodnić, że po prostu można i nie trzeba być wcale mega doświadczonym muzykiem, nie trzeba mieć wielkiej bazy za sobą, można po prostu lewą stroną swojego ciała tworzyć muzykę i robić to na wysokim poziomie. Do dzisiaj, chciałem wam powiedzieć, do dzisiaj czasami odzywają się głosy po waszej obsesji. Proszę mi przypomnieć, co to był za duet, gdzie ta dziewczyna tak pięknie śpiewała i to było wszystko takie ładnie, to tak ładnie zagrane i tak czyściutko i tak nikt się nie pomylił i tak było wszystko przygotowane, więc takie głosy się powtarzają. Dziękuję wam za to, bo zrobić takie wrażenie to naprawdę jest sztuka. To i zostawić za sobą taki ślad. Jesteśmy w miarę umówieni, panie dyplomato? Tak. The Dumplings, Justyna Święc, Kuba Karaś. Dziękuję wam bardzo. Dziękuję bardzo. Shameless, utwór, który zamyka płytę No Bad Days teraz jeszcze przed północą. program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest sobota, 2 sierpnia. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Polska ambasada w Libii czasowo zawiesiła działalność, personel został ewakuowany. Jak powstrzymać epidemię eboli? Swoje pomysły przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. W tym serwisie też o tym, co o szansach Sikorskiego na szefa unijnej dyplomacji myślą politycy i eksperci. Zaczynamy od czasowego zawieszenia działalności polskiej ambasady w Trypolisie. Decyzję o ewakuacji placówki i Polaków podjął szef MSZ-u Radosław Sikorski. 24 osoby są już w kraju. Powodem jest niestabilna sytuacja w stolicy Libii. Trwają tam zacięte walki między byłymi rebeliantami o kontrolę nad lotniskiem. Przez 63 dni, dokładnie tyle, ile trwało Powstanie Warszawskie, będzie płonął na kopcu Powstania Warszawskiego na stołecznym Mokotowie ogień pamięci zapalony wczoraj przez sztafetę pokoleń. Polacy w całym kraju oddali hołd bohaterom tego heroicznego zrywu, żołnierzom AK i cywilnej ludności. W tym serwisie zaglądamy do Poznania, gdzie 6 byłych powstańców otrzymało awanse na stopnie majora i kapitana. Nie wszyscy mogli odebrać je osobiście. Mianuje na stopień kapitana porucznik Janowski Tadeusz, syn Mieczysława. Rocznik 1927, porucznik Schmidt Aleksandra, porucznik Wawrzyniak Edward, porucznik Janina Pańczakowa. Pod Warszawą mieszkałam wtedy w Brwinowie. Po 16 stycznia pojechałyśmy z matką do Warszawy. No to był obraz okropny. Chyba młode pokolenie tego nie jest w stanie zrozumieć i nie byłoby w stanie się tak poświęcić jak tamto pokolenie. Podczas uroczystości przemawiała m.in. uczestniczka Powstania Warszawskiego, kapitan rezerwy dr Zofia Grodecka. Tylko 2 godziny trwał izraelsko-palestyński rozejm w Gazie. Stany Zjednoczone oskarżają Hamas o jego zerwanie. Sekretarz stanu John Kerry wydał oświadczenie, w którym ostro potępił atak na izraelskich żołnierzy. To było oburzające naruszenie warunków zawieszenia broni wynegocjowanego w ostatnich dniach i zapewnień, jakie otrzymały Stany Zjednoczone oraz ONZ, stwierdził szef amerykańskiej dyplomacji. Kerry wezwał Hamas do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia żołnierza, który według Izraela został schwytany i uprowadzony podczas ataku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. O trwałe zawieszenie broni w Strefie Gazy zaapelowała wczoraj Unia Europejska. Unia Europejska, która od początku wzywa do przerwania ostrzałów w Strefie Gazy, podkreśla, że doprowadzenie do trwałego zawieszenia ognia jest teraz sprawą najwyższej wagi. Końca konfliktu jednak nie widać, a ofiarami ataków są kolejni cywile. Wcześniej Bruksela potępiła zbombardowanie przez izraelską armię szkoły ONZ oraz zatłoczonego targu w Strefie Gazy. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Tylko wczoraj podczas izraelskich działań w Strefie Gazy zginęło ponad 120 Palestyńczyków, ponad 350 zostało rannych. Izrael stracił kilku żołnierzy. Wirus ebola na zachodzie Afryki rozprzestrzenia się tak szybko, że nie daje się go kontrolować, alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia. Szefowa organizacji Margaret Chan przekonywała jednak podczas szczytu w stolicy Gwinei, że są sposoby, by powstrzymać epidemię. Jednym z takich sposobów jest przeznaczenie 100 milionów dolarów na walkę z chorobą. Szczegóły tego właśnie planu omawiano w Gwinei. Inny już wprowadzony środek to odizolowanie ludzi na najbardziej zagrożonym obszarze. Kwarantanny mają pilnować wojsko i policja. Trzecia metoda to podawanie eksperymentalnej szczepionki, której jeszcze nigdy nie testowano na ludziach. Brytyjski ekspert profesor Jimmy Whitworth mówił BBC, tylko w takich sytuacjach jak epidemia można ją przetestować, podać ją ludziom zaraz po kontakcie z wirusem. Bo gdy pojawiają się objawy choroby, to jest już za późno. Według oficjalnych danych WHO do tej pory w 4 krajach na zachodzie Afryki wirusem zaraziły się 1323 osoby, 729 zmarło. Zdaniem ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być dużo wyższa. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Czy szefem unijnej dyplomacji zostanie Polak, minister Radosław Sikorski, czy Włoszka Federica Mogherini? Tylko Warszawa i Rzym zgłosiły oficjalnie kandydaturę. O szansę Sikorskiego polityków i ekspertów pytał Łukasz Walewski. Prezydent Bronisław Komorowski wyjaśnia, że to stanowisko byłoby dla Polski obecnie bardzo ważne. W kwestii rozwiązania konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Ale jak tłumaczy dr Piotr Zawadzki z Uniwersytetu Warszawskiego, szanse ministra Radosława Sikorskiego są niewielkie. Ten układ sił politycznych w tej chwili w Unii Europejskiej nie pozwoli na to. Bo jego zdaniem Sikorski prezentuje kontrowersyjną dla niektórych państw ostrą politykę wobec Rosji, co może być dla nich niewygodne. Jak na przykład dla Niemiec. Rosja będzie bardzo mocno starała się swoimi nieformalnymi kanałami wpłynąć na to, aby jednak jednak taka osoba nie została wybrana. Zaś politycy opozycji przypominają, że zasady przyznawania unijnych stanowisk także nie rokują dobrze dla Sikorskiego, skoro szefem Komisji Europejskiej został Hadek Jean-Claude Juncker. To szef dyplomacji europejskiej będzie z europejskiej lewicy. Mówi szef SLD Leszek Miller, a Mariusz Błaszczak z PiS-u puentuje. Więc o co chodzi Donaldowi Tuskowi? O politykę wewnętrzną, polską. Chodzi o próbę lewarowania w sondażach pozycji PO. Według zagranicznej prasy największe szanse ma na Federica Mogherini. Mogherini jest powszechnie uważana za bardziej przychylną Moskwę.